czyli według niektórych najlepiej strzeżona dźwiękowa tajemnica lat 80. Cokolwiek to stwierdzenie znaczy, myślę, że jest w tym sporo prawdy. A przed nami dwugodzinna, prawie dwugodzinna muzyczna i wyjątkowa trójkowa uczta. Mateusz Tomaszuk, będę z Państwem do godziny 4. Jeżeli ktoś z Państwa zastanawiał się, czy z jego odbiornikiem wszystko w porządku, no to pragnę uspokoić, że tak, bo to były brudne, zamglone i nieco zniekształcone dźwięki od Locust Revival. Miasto Brisbane, Australia, no i ma się trochę wrażenie, jakby przed mikrofonem stał sam Ian Curtis. Nie jest to jednak niewydany B-side Joy Division, ale bardzo świeże dźwięki od Locust Revival. W klimacie zostajemy, tym razem nie Australia, a Mariusz Łuniewski. Dźwięków dla fanów grup spod znaku 4ID, Under the Skin pod wodzą Mariusza Wojda Łuniewskiego. Czekamy z wielką niecierpliwością na album, a tymczasem możemy cieszyć się zapętleniami mroźnego światła. Freezing Lights w programie trzecim. Były zimne światła, były zimne dźwięki, no to teraz zimnofalowa huta plastiku w odsłonie podwójnej. moje wielkie, podkreślę to jeszcze bardziej, wielkie odkrycie tego tygodnia. Trio z Warszawy Huta Plastiku. Proszę tę nazwę zapamiętać, bo tak szybko się z tą muzyką na pewno nie rozstaniemy. A przed nami Eloy i ich dźwiękowy ocean. And so the gods decided, great is the fear for you, when your eye takes the field against those who try to rape against you. Make your eye go down and strike the mutineers with disaster. The eye shouldn't rest in your forehead. Now it has to go down as at awe. And the Eye of Re mounts down from his divine grove, down there on earth, and strikes them with disaster. Thank you. 77. Niesamowite. Z pewnością niesamowite jest również to, że ta dźwiękowa opowieść zainspirowana mitologią grecką i utopijną legendą Atlantydy była wielkim przełomem w ich karierze. Album, na okładce którego widnieje obraz autorstwa Wojciecha Siódmaka. Iloi, ich dźwiękowy ocean. A przed nami również tajemniczo i równie tajemniczy człowiek zagadka. Banco Odegaja. Thank you. the influence we have on Gaia. We have a chance of getting into the Nova scene. Na swojej stronie internetowej zamieścił dwie autobiografie. Wszystko po to, byśmy mogli wybrać taką, która bardziej nam się podoba. Człowiek zagadka, człowiek, który zwie się Banco de Gaia. No i kocha mieszać w swoich dźwiękach to, co etniczne, z tym, co z Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Tak się zastanawiam, czy jest wśród nas sporo osób, które uwielbiają dźwięki saksofonu? Jeżeli tak, no to teraz prawdziwa uczta z The Dale Cooper Quartet. tajemnicza i chyba nie do końca rozwiązana zagadka, tak jak wszystkie ich kompozycje, które przekraczają nierzadko 10 minut. Nagrywali je we francuskiej Bretonii, no i być może właśnie w tym regionie trzeba doszukiwać się źródła i początku tej historii, niczym z filmów Davida Lynch'a. No i nie możemy zapominać też o tym najważniejszym instrumencie. Saksofon to crème de la crème, to znak rozpoznawczy. The Dale Cooper Quartet. I